Radio. Kort op content marketing. Digitale magazines zijn de laatste 5 jaar enorm in opkomst. En een van de toonaangevende bedrijven daarin is Bono 5 uit Utrecht. Ze zijn onder andere verantwoordelijk voor titels als iFly Magazine, Clear Magazine van Vodafone en in het ver verleden Bomvol voor bol.com. En ze zijn nu bezig met een nieuwe klant die minstens zo bekend is. En dat is De Wereld Draait Door van de VARA. We gaan bellen met de CEO van Bono 5, Rogier IJzermans, over wat een digitaal magazine toe kan voegen aan televisie. Rogier. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat maken jullie nu voor de VARA? Wij zijn een halfjaartje geleden begonnen bij de VARA om aan het televisieprogramma De Wereld Draait Door een digitaal format te koppelen wat zowel voor, tijdens als na de uitzending toegevoegde waarde biedt op kijkpubliek. Wat het idee is dat De Wereld Draait Door natuurlijk 1,5 miljoen kijkers per dag heeft. En De Wereld Draait Door heeft eigenlijk 2 momenten in het jaar waarop zij een stop hebben. Dat is in de zomer en dat is in de winter met kerst. Wat zij zien is dat zij die aantallen vervolgens totaal verliezen. Ze verliezen het contact met die groep. En wat wij ze hebben geadviseerd is om die groep naar het digitale kanaal te trekken. Dat kan heel goed met second screen door middel van de tablet. Maar dat kan ook via desktop. En wij hebben geadviseerd om daar een digitaal magazine voor te ontwikkelen. Dus online draait de wereld dan het hele jaar door? Eigenlijk wel. In de vorm van een dagelijks digitaal magazine. Wat dus voor, tijdens en na de uitzending relevant is. En op die manier zit het gekoppeld aan het format. En motiveert het mensen om voor, tijdens of na de uitzending naar het digitale kanaal te gaan. Zich aan te melden en op die manier bouwt de DWDD dus haar database digitaal uit. Is dat content van de redactie van De Wereld Draait Door? Of is dat de content die je zelf maakt? Dat is een interessante vraag. Normaal maken wij natuurlijk maatwerkproducties voor grote merken. Hè? Denk aan KLM en iFly. Hier is het anders. We hebben een framework opgezet. We hebben een workflow opgezet. En de DWDD-redactie gaat samen met onze redactie dit magazine dagelijks vullen. Dus dat is een ander format. En wat ik heel spannend vind, is dat we echt de synergie tussen het tv-format en het digitale magazine gaan zoeken. En nou ja, daar is de DWDD-redactie natuurlijk de sleutel in. Dat is natuurlijk ook voor Born, neem ik aan, nieuw. Dat heb je nog niet eerder gedaan. Absoluut, absoluut. Dus we gaan werken met een soort detacheermodel, zo moet je het een beetje zien. Ja. Waarbij onze interactieve specialisten tegen hun televisiespecialisten aangezet worden. En nou ja, daar zit nu al een enorme vibe tussen de mensen, dus dat kan helemaal mooi worden. Ja. Hoe gaat dit digitale magazine eruit zien? Is dit een soort iFly of... We hebben ervoor gekozen om een tablet te optimaliseren voor de tablet. Dat betekent dat wij de tablet centraal zetten in zowel de layout, de interactie, maar ook in de contentbenadering. Het zal absoluut anders gaan werken dan iFly. Het maakt wel gebruik van de mechanieken en de triggers en de learnings die wij de afgelopen 5 tot 7 jaar natuurlijk in het digitaal magazine vak hebben geleerd. Dus ik kan er niet te veel prijs geven, maar het wordt absoluut, het bladermechaniek zit erin. Er zit een lineair leesmodel in, maar het wordt veel opener. We gaan interessante koppelingen maken naar social. Het wordt een heel sociaal magazine. En we hebben een functionaliteit bedacht die echt ingaat op jouw persoonlijkheid of op jouw persoonlijke interesse. En die hebben wij genoemd Mijn Wereld. En dat is een omgeving waar mensen hun meest favoriete video's, fragmenten, maar ook hun favoriete discussies kunnen opslaan en kunnen delen met vrienden. Klinkt spannend. Wanneer, klinkt heel spannend. Gaat dit live? Na de winterstop. En dat betekent begin van het nieuwe jaar. En dat is? 14 januari. Oké, dankjewel. Goed.